Active, który zawiera aż 2000 jednostek witaminy D3. Activitaminer Senior D3 znajdziesz w aptece, jak zawsze, w świetnej cenie. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 9 lutego, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy zabezpieczają domy oraz wały przeciwpowodziowe w Płocku. Konieczna była też ewakuacja mieszkańców jednego osiedla. Autorzy książki Dalej jest noc mają przeprosić Filomenę Leszczyńską. Chodzi o zawarte w publikacji stwierdzenia dotyczące jej stryja. Coraz bliżej powstania nowego rządu we Włoszech. Ponad 130 strażaków zabezpiecza domy i wały przeciwpowodziowe w Płocku. W akcję zaangażowani są też żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. W mieście od poniedziałku obowiązuje alarm powodziowy. Przyczyną jest zator lodowy na Wiśle poniżej miasta w miejscowości Popłacin, który powoduje przybór rzeki. Z tego powodu prezydent Płocka dziś po południu zdecydował o ewakuacji z zagrożonych powodzią terenów osiedla Borowiczki. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że otrzymany dziś raport Komisji Europejskiej pokazuje, że mimo kryzysu gospodarczego polskie finanse publiczne są w dobrym stanie. W dokumencie wskazano, że Polska utrzymuje jedną z najwyższych wiarygodności finansowych w Unii. Szef rządu podkreślił, że w ocenie Brukseli inwestycje w Polsce obarczone są najmniejszym ryzykiem spośród krajów wspólnoty. Właściwie jesteśmy jedynym krajem, który wszystkie parametry ma zaznaczone przez Komisję Europejską na zielono. To są dane Komisji Europejskiej, które pokazują solidny fundament wynikający z realizacji planu na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, strategii odpowiedzialnego rozwoju. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział jednocześnie, że za kilka tygodni rząd zaprezentuje plan odrodzenia gospodarczego, tak zwany Nowy Polski Ład. Sąd Okręgowy w Warszawie orzekł, że profesor Barbara Engelking i profesor Jan Grabowski mają przeprosić za informacje z książki Dalej jest noc, która przedstawia losy Żydów w okupowanej Polsce. Filomena Leszczyńska, Brytanica dawnego sołtysa, opisanego w publikacji, pozwała naukowców m.in. o pomówienie Edwarda Malinowskiego o współpracę z Niemcami. Stosowne oświadczenie ma zostać opublikowane na stronie internetowej wydawcy książki i być utrzymywane przez miesiąc. Jego treść przeczytała sędzia Ewa Jończyk. Oświadczenie Barbary Engelking oraz Jana Grabowskiego, przeproszenie Filomeny Leszczyńskiej ze słowami o treści: ja, Barbara Engelking, przepraszam Filomenę Leszczyńską za naruszenie dobra osobistego poprzez rozpowszechnianie w książce Dalej jest noc nieścisłych informacji o stryju powódki Edwardzie Malinowskim co do tego, że ograbił Esterę Drobicką oraz że był współwinny śmierci Żydów, wydał ich Niemcom. Oddalone zostało natomiast żądanie 100 tysięcy złotych zadośćuczynienia, mówiła sędzia Ewa Jończyk. Orzeczenie sądu nie może powodować efektu schładzającego dla badań naukowych. W ocenie sądu żądana kwota zadośćuczynienia w wysokości 100 tysięcy złotych z całą pewnością stanowiłaby taki element. Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie jest nieprawomocny. Pełnomocnik historyków, mecenas Michał Jabłoński, zapowiedział wniesienie apelacji od wyroku. Jak mówił, uważamy, że sąd dokonał niewłaściwych ustaleń faktycznych i przyjął nieprawidłowo, że ten fragment książki jest nieoparty na źródłach historycznych. We Włoszech niemal wszystkie partie polityczne zapowiedziały wsparcie dla rządu tworzonego przez Mario Draghiego, byłego prezesa Europejskiego Banku Centralnego. Dziś wieczorem zakończyła się druga runda rozmów między kandydatem na premiera i partyjnymi delegacjami. Z liczących się partii wsparcie odmówiło Draghiemu jedynie prawicowe ugrupowanie Bracia Włosi. Przywódcy antysystemowego Ruchu Pięciu Gwiazd, który posiada 1/3 miejsc w parlamencie, deklarowali udział w powstającym rządzie. Jednak zdecyduje o tym 100 tysięcy członków ruchu w głosowaniu, które zakończy się w czwartek o 13:00. Jak się oczekuje, być może już w sobotę powstanie nowy rząd, do którego wejdą eksperci i pierwszoplanowi politycy lewicy, prawicy i ruchu. Z sondaży wynika, że 70% Włochów chce, by Mario Draghi został premierem. Media podkreślają, że profesor Draghi jest znakomitym ekonomistą i cieszy się zaufaniem i szacunkiem kręgów finansowych i polityków na całym świecie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. środę pochmurno, tylko na północy większe przejaśnienia. Okresami będzie padał deszcz, gdzieniegdzie deszcz ze śniegiem. Termometry nie pokażą jutro dodatnich temperatur. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Czy chcesz otrzymywać powiadomienia o kontakcie z koronawirusem? Pobierz, zainstaluj i korzystaj z bezpłatnej aplikacji Stop COVID Protego Safe, która poinformuje Cię o niedawnym spotkaniu z osobą zakażoną i podpowie, co możesz zrobić w takiej sytuacji. To Twoja szansa na szybszą reakcję i pomoc. Chroń siebie i bliskich. Wszystko w Twoich rękach. Więcej na gov.pl/stopcovid. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut temu minęła godzina 22. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Z zaskoczeniem przeczytałem, że od 2001 roku, czyli od początku wojny Stanów Zjednoczonych z terrorem, w Afganistanie służyło ponad 28 tysięcy Polaków. 44 z nich poległo, a 361 zostało rannych. I dzisiaj o nich porozmawiamy, także o lekarzach i ratownikach na polu walki, także walki o życie czy uratowanie sprawności żołnierza. Temat wywołuje najnowsza książka Jarosława Rybaka o krótkim, aczkolwiek wiele mówiącym tytule Ból, a wiele wyjaśnia zamieszczone na okładce dopowiedzenie, mocna opowieść o rannych i medykach na wojnie. Tak, bo pod Hindukuszem toczyła się i nadal toczy wojna, w której Polacy brali udział i niejednokrotnie pokazywali lwią odwagę. Lion Zion, czyli mówiący o odwadze i walce o życiu, Bob Marley. Wspaniała pieśń, która rozpoczyna Klub Trójki. Klub Trójki myślę, że dzisiaj będzie bardzo poważny, ale myślę też, że wiele powie o temacie, o którym się bardzo rzadko wspomina, mianowicie obecności polskich żołnierzy w Afganistanie. Myślę, że też zajrzymy na chwilę do Iraku. Afganistan. 20 lat temu Amerykanie uderzyli w pozycję talibów. To był odwet za atak na dwie wieże w Nowym Jorku i Waszyngton. Tam z kolei samolot porwany przez właśnie terrorystów uderzył w Pentagon. I tak to ogłosił swoim rodakom, a także całemu światu ówczesny prezydent Ameryki George W. Bush. On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. These carefully targeted actions are designed to disrupt the use of Afghanistan as a terrorist base of operations and to attack the military capability of the Taliban regime. I tak to właśnie brzmiało niemal 20 lat temu. Ze mną tutaj w bezpiecznej odległości w holu Trójki jest Jarosław Rybak, autor wielu pozycji o Wojsku Polskim, w tym uznanych opracowań o polskich komandosach z Gromu czy z Lublińca. Witam cię serdecznie. Dobry wieczór. I via Skype jest z nami gość specjalny, pułkownik Andrzej Pawelski. Witam pana bardzo serdecznie. Dobry wieczór, witam. Ja tylko powiem, że zaraz opowiemy o bazie Warrior w Afganistanie w 2010 roku, o pana żołnierzach i o pana dokonaniach. To są naprawdę rzeczy, które ujmują za serce i wiele też mówią o mentalności polskiego żołnierza. Dodam tylko, że audycję realizuje Katarzyna First-Wojtkowska, a wydaje Jakub Sadowski. Panowie, spotkaliśmy się dzisiaj w Klubie Trójki, by porozmawiać o poważnym temacie, ale też temacie, który, tak jak już mówiłem, wiele nam powie o polskich żołnierzach, o odwadze, o tym, w jaki sposób również polski żołnierz rozwijał swoje umiejętności, chociażby właśnie w czasie wojny w Afganistanie. Na początek pytanie do pana pułkownika. Panie pułkowniku, czy żołnierze nadal nazywają pana szeryfem? Tak, lub dowódcą. Dowódcą przez wielką literę D, rozumiem, tak? No, domyślam się, że tak. Trzeba by ich spytać. Rozumiem, że będziemy dzisiaj musieli pokonywać pana skromność, ale to się uda. Myślę, że razem z Jarosławem Rybakiem wydobędziemy z pana pewne opowieści, a także refleksje na temat wojny w Afganistanie i udziału polskich żołnierzy tam. Takie pytanie też do Jarka Rybaka. Powiedz, książka Ból, tytuł. Skąd pomysł na taki tytuł i skąd w ogóle pomysł na rozmowę o rannych żołnierzach, czy rozmowę, opisanie losów rannych żołnierzy i tych, którzy ich ratowali bezpośrednio, tych, od których życie tych żołnierzy zależało i zdrowie i to, że na przykład uratowano jednemu z nich rękę, tak, po ciężkim ataku. No przede wszystkim dlatego, że nikt wcześniej czegoś takiego nie napisał w takiej skali. Ale ja od prawie ćwierć wieku zajmuję się wojskami specjalnymi. Napisałem na ten temat kilka książek i sporo artykułów w różnych redakcjach. I jak analizowałem straty żołnierzy sił specjalnych i żołnierzy wojsk regularnych, konwencjonalnych, to się okazuje, że ci komandosi, specjalci wykonujący najpoważniejsze operacje specjalne są bezpieczniejsi w Iraku czy w Afganistanie niż żołnierze wojsk konwencjonalnych. O tym świadczą straty, ilość poległych, ilość rannych z wojsk specjalnych, wojsk konwencjonalnych. Komandosi działają w nocy, działają z zaskoczenia, są lepiej wyposażeni, lepiej przygotowani, lepiej zabezpieczeni, a żołnierze wojsk konwencjonalnych demonstrują obecność, jak to się mówi w wojsku. I oni w biały dzień, widziani z odległości kilometrów, niekiedy kilkunastu kilometrów, jadą rosomakami, pojazdami opancerzonymi na otwartej przestrzeni i tylko aż prowokują do tego, żeby ich zaatakować. Więc ich służba jest zdecydowanie bardziej niebezpieczna. I chciałem się dowiedzieć od tych żołnierzy, dlaczego oni do tego Afganistanu pojechali. No i jeżeli mieli pecha, jak potem wracali do zdrowia? Jak to się stało, że zostali ranni? To wydawało mi się warte opisania, warte docenienia tych ludzi. A nie ściągasz sobie gromów, że tak powiem, za taką tezę, że żołnierze z sił specjalnych są, no, ponoszą mniejsze straty, są mniej narażeni na atak terrorystów, czy tych, z którymi walczą? Nie, nie. nie ściągam gromów, dlatego że rozmawiam o tym też z moimi kolegami z wojsk specjalnych. Ja powiem, że za kilka dni będziemy mieli pierwszą rocznicę skoku cichociemnych do kraju. 316 skoczków spadochronowych Armii Krajowej, legendarni cichociemni. Ale my nigdy nie zastanawiamy się nad tym, że każdy skok do kraju w czasie okupacji z tymi cichociemnymi zabezpieczały setki, jak nie tysiące ludzi, którzy dbali o to, żeby przygotować zrzutowisko, żeby przygotować fałszywe dokumenty, meliny, czyli te mieszkania konspiracyjne. I o tych ludziach się nie mówi. Oni zdecydowanie bardziej ryzykowali. Cichociemni skakali, odskakiwali dalej, a ci, którzy ich przyjmowali na zrzutowiskach, zostawali na swoim rodzimym terenie, ryzykowali życie swoich rodzin. Będę o tym pisał na swojej stronie internetowej za niedługo przy okazji rocznicy skoku. Zapraszam, jarosławrybak.pl. No, dziękujemy bardzo. Oczywiście, może i nawet się uda o tym porozmawiać w Klubie Trójki, ale pytanie do pana pułkownika Andrzeja Pawelskiego. Czym był Warrior? Bo rozumiem, że rozmawiamy o bazie wysuniętej na południu Afganistanu. To jest Kandahar Highway, łącząca miejscowość Ghazni z Kandaharem. Kilkaset kilometrów od granicy z Pakistanem. Panie pułkowniku, jakby pan mógł opisać po latach to miejsce, które nazywali nasi żołnierze jednym z najstraszniejszych miejsc w Afganistanie, kiedy tam jechali? No, baza Warrior była to specyficzna baza, często przez żołnierzy była nazywana rakietowym miasteczkiem, z czego ta specyfika i niebezpieczeństwo wynikała. Otóż była to bardzo mała baza położona w bardzo niebezpiecznym terenie, w związku z tym była ostrzeliwana z wszystkich stron kilka razy dziennie przez talibów. Ostrzały były prowadzone głównie w czasie posiłków, czyli rano, w południe i wieczorem, ponieważ to była malutka baza, praktycznie kilkaset metrów na kilometr. Na tym terenie było rozmieszczonych kilkuset żołnierzy, więc te wszystkie wybuchy, eksplozje rakiet lub moździerzy no naprawdę robiły wrażenie. Było to bardzo niebezpieczne. Dla porównania dam tutaj taki przykład skrajny. Baza Bagram. Jest to potężna baza, największa chyba w Afganistanie. Niedaleko Kabulu, prawda, tam jest lotnisko, na którym lądują dokładnie samoloty. Tak, największe lotnisko w Afganistanie. Świata. Perymetr tej bazy to było 30 kilometrów. Tam było rozmieszczone w takim świetniejszym okresie ponad 20 tysięcy ludzi, więc wybuchy 3-4 rakiet nie robiły takiego wrażenia. To było tam gdzieś daleko w oddali, w jednym końcu. A tu wszystko działo się na małej odległości. Poza tym tam Amerykanie mieli do dyspozycji śmigłowce, systemy przeciwlotnicze. No, w Warriorze takich rzeczy nie mieliśmy, więc to zagrożenie naprawdę było duże i samo przebywanie w tej bazie to było już wyzwaniem dla żołnierzy. Te ciągłe ostrzały naprawdę. To jest kilkadziesiąt rakiet, kilkadziesiąt wybuchów w ciągu miesiąca, dwóch miesięcy. To mniej więcej takie statystyki były podawane. W ciągu mojej siedmiomiesięcznej służby w Warriorze mieliśmy 75 ostrzałów rakietowych, moździerzowych, no to 75 ostrzałów to należy rozumieć jako kilka wybuchów rakiet, moździerzy lub RPG-ów. RPG-ów, czyli to są takie rakiety wystrzeliwane z granatniki przeciwpancerne. Granatniki przeciwpancerne PG-7 produkcji radzieckiej. Ja specjalnie chciałbym tutaj uściślić te nasze słownictwo, dlatego że RPG, granatnik przeciwpancerny, wybuch, ostrzał, to wszystko mam wrażenie jest tak spowszedniałe. To tak nie robi wrażenia, że dopiero powiem szczerze, że jak zobaczyłem w książce zdjęcia, zresztą zaraz Jarosław Rybak o tym opowie, zniszczonego z wozu opancerzonego Rosomak, co jest w stanie zrobić wybuch z tak potężnym przecież pojazdem, to dopiero uświadamia człowiekowi, jaka za tym kryje się tragedia żołnierza. Bo to jest też ważne, by powiedzieć o tym. Tutaj też zresztą pan widział nieraz tego typu akcje, tego typu rezultaty wjazdu na minę pułapkę, zwaną potocznie IED-kiem, od angielskiego IED, skrótu. To jest 2010 rok. Z opisów prasowych i z różnych innych opisów tej bazy Warrior i tego momentu wynika, że z 40 żołnierzy po kilku miesiącach pozostała połowa stanu. Kilku zabitych, kilkunastu rannych, kilku po prostu nie wytrzymało trudów tej wojny. Tak mniej więcej można podsumować od tej strony, no bym powiedział, mocno przerażającej pana misję tam w 2010 roku. Tak to wyglądało, taka była statystyka. Pomimo to dokończyliśmy naszą misję. No to oczywiste, to można powiedzieć, że dokończyliście, sugerując się jeszcze mottem, ze szczęściem czy bez, zrobimy co swoje w imię zasad. To jest motto z bazy Warrior. Ale niech pan opowie o tej misji, bo to jest misja, która pokazała wiele z pozytywnych rzeczy o polskich żołnierzach, o ich odwadze, o możliwości, umiejętności razem działania. Wie pan co, to była bardzo trudna misja dla naszego zespołu. To można powiedzieć, był taki ekstremalny sprawdzian nas jako żołnierzy, jako ludzi. Pomimo tych strat, o których pan mówił, wytrwaliśmy do końca. To w zasadzie była dla nas sprawa honorowa. Można powiedzieć, mogliśmy rotować się do kraju, mieliśmy propozycję rotacji do innych bezpiecznych baz, pomimo to... Wcześniej niż to był niż mieliście wyznaczony czas. Rozumiem, że tak było ciężko, że mogliście wcześniej się gdzieś indziej znaleźć, tak, by odpocząć od tego, co tam się dzieje. Tak, dokładnie tak. To proszę powiedzieć, także, no cóż, co się tam działo takiego? Co robili talibowie? Mieliśmy trudne zadanie, ponieważ nasz zespół był odpowiedzialny za szkolenie armii afgańskiej. Co za tym idzie? No, szkoliliśmy tych żołnierzy na placach ćwiczeń, ustaliliśmy wspólne operacje. Później oczywiście braliśmy broń do ręki i razem w ramię wyjeżdżaliśmy poza bazę i walczyliśmy z talibami. Dla nas to było podwójne zagrożenie, ponieważ po pierwsze sam dojazd już do bazy afgańskiej był niebezpieczny, bo część tej drogi dojazdowej przebiegała przez teren opanowany przez talibów. Poza tym na samo przeprowadzanie tych operacji, no my jako wojska koalicyjne, które wspierały armię afgańską, no byliśmy szczególnie narażeni na ataki i oni wiedzieli, że jeżeli wyeliminują zespoły doradcze, jakie my byliśmy, no to po prostu destabilizują cały ten system armii afgańskiej. Ona nie będzie tak efektywna, jak była. Rozumiem, że też... Także można powiedzieć w krótkich takich żołnierskich słowach, że byliśmy na wojnie. No i teraz ta wojna, na czym ona polegała, proszę powiedzieć, bo ja tak specjalnie do tego piję, do tego drążę ten temat, żeby też wskazać, że naprawdę to, co się działo pod górami Hindukuszu, to było coś bardzo poważnego, o czym polska opinia, no nie zawsze z tego sobie, publiczna zdawała sobie z tego sprawę, że tam toczą się regularne potyczki, regularne bitwy z talibami. Talibowie też raczej nie bezkompromisowo atakują naszych żołnierzy. Panie redaktorze, zgadzam się. Ja odnoszę takie wrażenie i odnosiłem, że polska opinia nie była dostatecznie poinformowana, cóż tam się dzieje, po co nasi żołnierze są. No, brak było tych informacji. To był jakiś taki temat poboczny, zapomniany. A teraz szczególnie, no to zapomina się o tym. Jeżeli chodzi o same działania wojenne, można powiedzieć, że to był najtrudniejszy rodzaj działań wojennych, bo były to działania partyzanckie. No, my często walczyliśmy z przeciwnikiem, którego nie widzieliśmy i który po prostu ostrzeliwał nas, znikał. Także zagrożenia można było się spodziewać z każdej strony, za każdym murem, za każdym rogiem. Najtrudniejsze i najgroźniejsze były te ładunki wybuchowe, tak zwane IDK-i. Na tych IDK-ach Nasz zespół stracił 2 rosomaki, natomiast trzeci został zniszczony przez RPG. I tam jeszcze była w tle wioska Lewani Bazar, która cieszyła się dość złą sławą, bo panowana przez talibów, ale wy musieliście tamtędy również jeździć. Tak, tak, dokładnie tak. Także no takie było nasze... I jakie to były wrażenie? Co pan czuł jadąc do takiej wioski? Wie pan... No poza tym, że strach, bo to chyba jest logiczne. No, czy żołnierz strachu nie czuje? Czuję i powinien czuć, bo ten strach powinien go mobilizować do działania, wytężać wszystkie zmysły. Jeżeli żołnierz nie czuje strachu, to znaczy, że jest źle. Co czułem i co czuli moi żołnierze podczas takich operacji? Wie pan co, no w trakcie samej takiej już operacji, w trakcie samej takiej walki, no to w zasadzie już powiem panu tak, że nie ma czasu już na jakieś rozmyślania. Człowiek skupia się na tym zadaniu, na swoich kolegach, czy jest wszystko ok, czy nie są ranni. Ja jako dowódca skupiałem się na dowodzeniu, na tym, czy podejmuję właściwe decyzje, bo odpowiadam nie tylko za swoje życie, ale również za 40 moich żołnierzy. A ten moment, w którym pan zobaczył 20 swoich żołnierzy po tych kilku miesiącach misji? Wie pan co, to były takie, można powiedzieć, ekstremalne odczucia, bo no żal było mi naszych poległych kolegów, żal było mi naszych rannych kolegów, a z drugiej strony byłem bardzo dumny z tej garstki 20 żołnierzy, przed którą stanąłem. Byłem dumny, że dali radę, że wspólnie dokończyliśmy tą misję. Ale to jest, powiem szczerze, to brzmi jak scenariusz na świetny film, który by pokazywał polskich żołnierzy w akcji. I ciekawy film. Ja nie mówię, że banalny, że tylko sławiący bohaterstwo. Po prostu mógłby pokazać kawał rzeczywistości z Afganistanu. Sama baza ma świetny filmowy tytuł Warrior. Nie myśli pan w ten sposób czasami? Że to jest warte opowiedzenia, ta sytuacja tych kilku miesięcy i tego podjęcia decyzji o wytrwaniu w tej bazie? Wie pan co, no my jako żołnierze nie czujemy się bohaterami. Robiliśmy to, co do nas należało. Byliśmy dumni, że nosimy polski mundur i polskie orzełki na beretach. No myślę, że byłby to pewnie temat interesujący dla odbiorców, dla widzów, żeby zdali sobie sprawę z zagrożenia, po co tam nasze wojska były wysłane. Może mniej byłoby, wie pan co, tych przykrych komentarzy, hejtów, że pojechaliśmy tam tylko dla pieniędzy. Otóż nie. Bo mówiło się o najemnikach, prawda? O polskich żołnierzach jako najemnikach. To był taki dyskurs tak, wtedy, ale, że no, wydaje ciężko mi się, było się przyzwyczaić do tego. Komentarze były spowodowane też takim niedoinformowaniem naszego społeczeństwa. Wydaje mi się, że brakuje nam, po prostu powinniśmy się uczyć od Amerykanów, gdzie oni potrafią zbudować, stworzyć taki etos żołnierza, szacunek do flagi, szacunek do mundurów. Do munduru żołnierskiego, no mogę powiedzieć na podstawie moich doświadczeń, bo spędziłem dużo czasu z Amerykanami, no w sumie w Afganistanie spędziłem 24 miesiące. No to jeszcze o tym będziemy rozmawiali, o tych 24 miesiącach, ale proszę skończyć, tak? Więc widziałem, jak oni to realizują. Możemy się uczyć naprawdę. Panie pułkowniku, duże podziękowanie dla pana Jarka Rybaka za podjęcie tego tematu. Moje prywatne podziękowanie w imieniu wszystkich żołnierzy zawodowych, którzy służyli w Afganistanie. Panie Jarku, naprawdę dziękuję. Pełen szacunek. Dziękuję bardzo. W książce przeczytamy takie zdanie o eksplozji Aidika, czyli eksplozji tej miny. Prędkości i siły dochodzą do 300-krotności przyspieszenia ziemskiego. Panie pułkowniku, jeszcze pana poproszę, no bo pan widział eksplozję. Jak to wygląda? Jedziecie w patrolu. I co się dzieje? Jeżeli jedziemy w patrolu, słyszy się najpierw głuche bum, wybuch. Człowiek nie wie, co się dzieje. Ja miałem to szczęście, że akurat Mój pojazd nigdy nie wjechał na tą minę, pułapkę. Ja tylko wiem po prostu, że o pięciu takich przypadkach, że przejechałem po takich pięciu minach, wybuchały przed moim pojazdem, za moim pojazdem. Później, jeżeli pan już wybiega, bo wiadomo, że są ranni, poszkodowani, ratować kolegów, no widok jest smutny, zniszczony pojazd, często porozrywany na szczępy, to wszystko leży jak kupa żelastwa pozwijana. No tak, ale talibowie również strzelają do was wtedy. Tak, jesteśmy często pod ostrzałem. Pod jednym z moich rosomaków wybuchł bardzo duży ajdyk i powstał krater w ziemi o średnicy 6 metrów i głębokości 2 metry 20 centymetrów, więc no, to jest potężny krater. Także smutny, przerażający widok. Jarku, powiedz, jak zdobywałeś materiały do swojej książki? Jak zdobywałeś te zdjęcia, które unaoczniają nam skalę problemu, o którym rozmawiamy, problemu, skalę wydarzeń, które wtedy się działy? Jak to się działo? Skąd te... No, musieli ci ludzie również zaufać. Znaczy, ja przez kilka lat pracowałem nad tą książką, rozmawiałem z żołnierzami tutaj... Co ciekawe, rozmawiałem z kilkoma, może nawet kilkunastoma żołnierzami. Pana pułkownika musiałeś namawiać w ogóle do tego, żeby się zgodził. Przede wszystkim rozmawiałem najpierw z jego żołnierzami, oni powiedzieli, to my musimy zapytać szeryfa, jak szeryf wyda zgodę, to my porozmawiamy. Także, a było już ileś lat po misji, ci żołnierze byli z różnych jednostek, więc nie musieli nikogo, nie musieli pytać swojego dawnego dowódcy o zgodę, więc to mnie ujęło. Pan pułkownik nie mówi o wielu rzeczach, o których żołnierze mi opowiadali. To, co mnie bardzo interesuje, uciekając trochę od pytania, ale do niego wrócę, to, co dla mnie jest, co było niesamowite w tych opowieściach, to jakim trzeba być dowódcą, żeby zmobilizować ludzi, kiedy ginie jeden żołnierz, kiedy ginie drugi, kiedy żołnierz trzeci traci nogę, kiedy są ciężko ranni, kiedy każdy wyjazd praktycznie oznacza kontakt, czyli atak ze strony talibów. Jakim trzeba być dowódcą, żeby zmobilizować ludzi, żeby oni zostali do końca, żeby się nie poddawali. Niektórzy, mówiąc po wojskowemu, pękli i pojechali, wrócili wcześniej do kraju. Nie oceniamy ich, każdy ma swój poziom odporności, ale byli tacy, którzy zostali do samego końca, więc to też dla mnie jest bardzo interesujące, jak pan pułkownik tworzył ten duch oddziału, że w jaki sposób mobilizował swoich żołnierzy w tak ekstremalnych sytuacjach. Mam nadzieję, że pan pułkownik przy okazji opowie. No to proszę bardzo, panie pułkowniku, pytanie od autora książki, między innymi, której pan jest bohaterem. Więc no to jest złożony proces. To był w ogóle mój taki pomysł na stworzenie zespołu, moja metoda. Ja to widziałem w ten sposób, że dla tych żołnierzy mam być przykładem, mam być kolegą, a zarazem i wymagającym dowódcą. Ja miałem żołnierzy, to była taka zbieranina z 25 jednostek, bo formowaliśmy zespół, szukaliśmy ochotników, w ogóle problemy ze znalezieniem ludzi chętnych. W związku z tym wiedzieliśmy, że nie jesteśmy jednolitym pododdziałem, musimy się uczyć więcej, musimy się szkolić więcej. Także no, trzeba było wykazać się tu dużą pokorą, bo w trakcie szkolenia w Niemczech Hohenfels dopiero zdałem sobie sprawę ze skali zagrożenia, ze specyfiki misji, którą będziemy wykonywać, jak zobaczyłem, jakie zespoły są, jakie formacje są kierowane do tego zadania z innych państw. No, Francuzi do tych zadań wyznaczyli Legię, Amerykanie... Legię cudzoziemską. Tak, cudzoziemską, Amerykanie swoje dobrowe pododdziały Marines. Także wtedy mi się już zapaliły żółte lampki, że tu naprawdę musi być zgrany zespół, bo inaczej nie ukończymy tej misji. Dalej, co do sformowania tego zespołu, przede wszystkim my z sobą dużo rozmawialiśmy. Ja lubiłem spędzać każdą wolną chwilę ze swoimi żołnierzami. Pomimo, że nie paliłem, ale rozmawiałem z nimi na palarni, piliśmy razem kawę, żartowaliśmy, razem chodziliśmy na siłownię dla zabicia stresu, czasu, żeby odreagować. Poza tym każdy z moich żołnierzy miał w zespole swoje jasno określone zadanie, każdy miał prawo głosu, począwszy od szeregowego sierżanta, chorążego do oficera. Nie miało to najmniejszego znaczenia, w jakim stopniu żołnierz jest. Liczyła się fachowość, zadania w zespole. No i liczyło się też coś takiego jak charyzma dowódcy, myślę. Przepraszam, że wejdę panie pułkowniku w słowo, bo tutaj brzmi to bardzo idyllicznie to, co pan mówi, prawda? I rozumiem, że to są te narzędzia, które tworzą zespół, ale też ten zespół musi się wykazywać charakterem i ten dowódca musi mieć tą... być kimś dla nich. Byłem wymagającym dowódcą, wymagałem dużo od siebie. Stąd szeryf. Ale dużo od siebie dawałem. Prowadziliśmy operację, nie dochodziłem za biurka, tylko po prostu ramię w ramię z tymi żołnierzami działaliśmy, także komenda za mną, do przodu. Zaraz wrócimy do rozmowy i porozmawiamy, dlaczego to był, można powiedzieć, sugerując się tytułem z książki, tytułem innego z rozdziałów, że to był nasz Everest. Za chwilę wracamy do rozmowy. Rozmawiamy o polskich żołnierzach w Afganistanie, rozmawiamy o książce Ból Jarosława Rybaka. Autor jest ze mną, a także pułkownik Andrzej Pawelski, szeryf z bazy Warrior w Afganistanie, można powiedzieć, dowódca, który był, był dowódcą w trakcie jednego z najbardziej tragicznych zmian w Afganistanie w 2010 roku. Jarku, rozmawiamy o tym, o żołnierzach, ale tam też są przecież medycy, lekarze, ale też są żołnierze, którzy przechodzą traumę po tak strasznej rzeczy jak wybuch miny pułapki. Tracą zdrowie, nie mogą się z tym godzić i rozmowa z nimi, rozmowa z lekarzami, to jest bardzo trudna sprawa, prawda? Tak, rozmowy były trudne, dlatego że jeżeli wspominamy traumatyczne zdarzenia, to może dojść do tak zwanej wtórnej traumatyzacji, czyli generalnie człowiek, który sobie przypomina pewne historie, on może z tego powodu mieć problemy poważne z psychiką. Zresztą jeden z żołnierzy napisał mi niedawno w mailu, że zaczął czytać tą książkę, ale wróciły mu te wszystkie obrazy z Afganistanu i po prostu nie dokończy jej teraz. Więc te rozmowy były trudne, ale one też były dla mnie niezwykłe, bo rozmawialiśmy o często bardzo takich intymnych wspomnieniach, o tym, że ci ludzie się bali i co oni czuli, w jaki sposób się zachowywali, więc było to dla mnie bardzo ciekawe. My tutaj mówimy przez cały czas o żołnierzach, natomiast mówimy o żołnierzach tych w polu, ale książka to są historie, rozdziały są podzielone na historię żołnierza, który został ranny. I to jest właściwie też medyka. Zapis trochę też taki drogi, przepraszam ci, wchodzę w słowo, z trauma room, czyli pokoju traumy w polu walki jeszcze, do bazy Rammstein tutaj w Niemczech, amerykańskiej bazy. Trauma room to był taki element, taka część szpitala polowego. Otóż to jest tak, że mnie zależało na tym, żeby pokazać z jednej strony historię żołnierza, który został ranny, a potem historię medyka, który uratował mu życie. Albo był to ratownik pola walki, tam na miejscu, który zatamował krwotok na przykład i w ten sposób uratował koledze życie. Jeżeli mamy masywny krwotok, to wystarczy kilkadziesiąt sekund, aby człowiek się wykrwawił na śmierć. Więc tutaj bardzo szybko należy działać, żeby komuś to życie uratować. Opisuję wysiłki naszych lekarzy ze szpitala polowego, który był w Afganistanie. Ich opowieści też są niesamowite. Oni opowiadają, w jaki sposób przygotowują się do operacji, jak sala operacyjna, jak szpital jest przygotowany, że codziennie rano zaczyna się służba od tego, że się sprawdza, czy wszystko jest na swoim miejscu, czy nie brakuje żadnego medykamentu, żadnego elementu, że można jak najszybciej ratować człowieka. Operacje wykonuje się bardzo szybko, dlatego że w każdej chwili stół operacyjny może być potrzebny dla następnych rannych. I ten system jest doprowadzony do perfekcji takiej medycyny pola walki na wojnie, ponieważ to Brytyjczycy oszacowali, że ciężko ranna ofiara wypadku drogowego w Wielkiej Brytanii ma mniejsze szanse na przeżycie niż ciężko ranny żołnierz w Afganistanie. Chociaż on jest na wojnie, chociaż jest niekiedy dziesiątki kilometrów od najbliższego szpitala, ale przez to, że każdy z żołnierzy jest przygotowany do uniesienia pierwszej pomocy, że bardzo szybki jest transport, najczęściej lotniczy, tak zwany medewak, a potem bardzo szybko jest udzielana pomoc w szpitalu polowym, potem jest przerzut do szpitali wyższych poziomów referencyjności, aż wreszcie do kraju docelowego, więc jak popatrzysz się na te wskaźniki, to naprawdę zdecydowanie większe szanse ma bardzo ciężko ranny człowiek gdzieś tam na polu walki niż człowiek, który będzie poszkodowany w wypadku drogowym. Ten medawak i ewakuacja rannych to też jest, wydawałoby się, że sprawa od zawsze jasna, ale z tej książki się dowiemy, że Somalia i Mogadiszu, ta niesławna interwencja amerykańska, niesławna dlatego, że zakończyła się tragicznie w latach, na początku lat 90. ubiegłego wieku, no to tam dopiero zdecydowano, że to jest ważny element do poprawienia, jeżeli chodzi o pole walki. Tak, tą operację znamy dzięki takiemu filmowi jak Helikopter w ogniu. Ja w jednym z rozdziałów piszę o historii medycyny pola walki, bo to jest dla mnie też ciekawe, że tak naprawdę wojny bardzo przyczyniły się do rozwoju medycyny. Nie tylko to jest medycyny. Ten paradoks okrutnych wojen. Dokładnie tak. Już w legionach rzymskich były szpitale polowe. W czasach Napoleona wprowadzono pierwsze ambulanse, czyli pierwszy taki medewak, ewakuację medyczną. To już za czasów Napoleona. I na przykład w czasach średniowiecza używano do opatrywania ran wrzącego oleju. Tak ówcześni medycy uważali, że wrzący olej spaja rany. Okazało się i polewali wrzącym olejem rany, co powodowało, dzisiaj wiemy, że powodowało martwice, zakażenia i tak naprawdę pogarszało stan rannych. I znowu paradoks, wojna opiera się na paradoksach, znowu paradoks, że w czasie jednej z bitew średniowiecznych zabrakło brakło oleju i chirurg był przerażony, bo nie mógł opatrywać ran swoim żołnierzom, nie mógł polewać ich wrzącym olejem. Okazało się później, że ci, dla których oleju zabrakło, czują się lepiej. I to przypadek zdecydował, że zmieniono w ogóle metodę leczenia. Panie pułkowniku, Jarosław mówił tutaj o tym, o rozmowie z żołnierzami, którzy byli, ulegli właśnie, trafili na minę pułapkę, później byli ranni, później dochodzili do siebie, mają te traumy, syndrom pola walki, czyli stres bojowy, rzecz, z którą się zmagają naprawdę wielu żołnierzy na wszystkich kontynentach po przebyciu takich wojen jak ta w Afganistanie chociażby, czy w Iraku. Jak pan sobie radzi z taką sytuacją? Bo nie chcę zdradzać tutaj opowieści, które są na kartach tej książki, ale przecież widział pan umierających kolegów, żegnał się pan z nimi. Jak pan sobie z tym radzi? Wiem, że to jest trudny temat, ale myślę, że ważny, by o nim powiedzieć. No faktycznie, byłem w takich sytuacjach, ale wie pan co, no ja mam to szczęście, że jak do tej pory, no po prostu nie miałem żadnych objawów stresu. Natomiast wiem, że dopadło to dużo moich kolegów. No wie pan co, no tu nie ma po prostu mocnych. Każdy z nas wie tyle o sobie, o swojej psychice, na ile go po prostu los doświadczy i przetestował. Także no... To ten Everest jest, o którym mówi nazwa jednego z rozdziałów. Tak możemy to nazwać, że to jest Everest każdego żołnierza. Tak, właśnie. Każdy ma jakąś cienką, czerwoną linię. No my wyszliśmy na ten Everest jako zespół, daliśmy radę. Także tu podziękowania dla moich żołnierzy, bo miałem wspaniałych żołnierzy. A ze stresem, no wie pan co, no cóż, tu można tylko podziękować za wsparcie psychologów, bo to jest naprawdę ważna sprawa. Mhm. Historia polskich żołnierzy w Iraku czy w Afganistanie, to ja tak ją prywatnie nazwałem od Tarpana, Honkera do Rosomaka i Mrapa, czyli takiego już bardzo wyspecjalizowanego wozu bojowego, opancerzonego. Co się zmieniło w polskiej armii, panie pułkowniku? Bo to też jest, skoro Jarosław zaczął mówić o paradoksach wojny, no to tutaj też powiemy o paradoksie, że zarówno Irak, jak i Afganistan no, pomogły nam naszą armię modernizować, prawda? Wie pan co, byłem również w Iraku, tak. I właśnie widziałem te Honkery. W zasadzie tak, to samochody rolnicze, ja tylko powiem dla kogoś, kto nie wie, to są samochody, które miały jeździć po polach, ale nie walki, tylko polach uprawnych. I to wyglądało koszmarnie. Samochód rolniczy raczej. Mhm. No i proszę. No, przeskoczyliśmy tutaj, można powiedzieć, jako armia na zupełnie inny poziom wyszkolenia i wyposażenia. No, przeskoczyliśmy od tych samochodów rolniczych, w cudzysłowie, do rosomaków, których nam Amerykanie zazdrościli. Zmieniło się diametralnie, podkreślam, diametralnie wyposażenie, umundurowanie. No, pierwsze początki w Iraku no, to pokazywały, wręcz obnażały nasze nieprzygotowanie. Nie mieliśmy mundurów, butów, odpowiedniego wyposażenia. Broń też nie do końca była przystosowana do tej misji. Także zmieniło się dużo, ale wie pan co, zawsze mam z tyłu głowy taką świadomość, że można było to zrobić lepiej, szybciej, sprawniej. No, te procedury nasze wojskowe no, są wolne, ślamazarne. Często nie nadążały za życiem. My jako ci żołnierze, którzy tam walczyliśmy w polu, no, denerwowaliśmy się, irytowało to nas, że zbyt długo nie dostajemy jakiegoś wyposażenia, sprawy często błahe ciągnęły się tygodniami, miesiącami. No my pod koniec naszej misji w Warriorze dopiero dostaliśmy pierwsze rosomaki z siatkami ochronnymi przeciw RPG-om. No, czekaliśmy na to prawie 6 miesięcy. Mhm. Także tak to wyglądało. No, pan jeszcze widział, panie naprawdę pułkowy, wniosły tak. nam bardzo dużo pod względem wyszkolenia, uzbrojenia. Przez Afganistan przewinęło się około 30 tysięcy żołnierzy. Jeżeli przyjmiemy, że część z tych żołnierzy była dwu-trzykrotnie na misji, więc możemy przyjąć, że mamy około 20 tysięcy żołnierzy dobrze wyszkolonych, zaprawionych w boju, którzy się sprawdzili, przetestowali w Afganistanie. Różne rzeczy można ćwiczyć na poligonach, jednak Afganistan to były działania wojenne, które naprawdę są wyzwaniem dla wszystkich żołnierzy. Jarosław Rybak. No właśnie dopowiem to, o czym mówi pan pułkownik. My tak naprawdę od czasu II wojny światowej do początku misji w Iraku i Afganistanie, czyli do 2003 roku, to była armia poligonowa. Na poligonie zawsze wszystko się udawało, zawsze się kończyło sukcesem i dopiero właśnie realne pole walki obnażyło wszelkie słabości naszej armii. I to jest właśnie pytanie, po co my tam byliśmy? Byliśmy z wielu powodów, ale jednym z najważniejszych takich pozytywnych efektów tych misji wojennych, to jest to, że ta armia jest już zdecydowanie lepiej przygotowana do obrony własnego kraju. No, sytuacja bezpieczeństwa w Europie się zmienia, pogarsza, więc mamy lepiej przygotowanych żołnierzy. A jeżeli mówimy, bo w książce piszemy też o medykach, to mamy też zdecydowanie lepiej przygotowane specjalistów, lekarzy, którzy potrafią skuteczniej leczyć bardzo skomplikowane złamania, bardzo skomplikowane zakażenia i tego typu rzeczy. PTSD. No, chociażby przecież wspomniany RPG trafił jednego z bohaterów, tak. którego poznajemy na kartach tej książki. Tak. Coś to niesamowitego po prostu. Tam jest żołnierz, któremu granat wystrzelony z granatnika przeciwpancernego praktycznie oderwał ramię, a ten żołnierz został zoperowany i służy dalej w wojsku. Ręka mu funkcjonuje praktycznie normalnie. Mamy drugiego żołnierza, który został przestrzelony. Kula trafiła go w szyję i wyszła pod łopatką i przebiła kamizelkę kuloodporną, utkwiła w kamelbaku, czyli w takim pojemniku na wodę. Ten żołnierz, dziś z nim rozmawiałem, służy w wojsku i nawet chciałby, gdyby tylko mógł pojechać znowu na misję, bo mówi, że czuje się dobrze, został wyleczony. To jeszcze kilka czy kilkanaście lat temu jest nie do pomyślenia, żeby ci ludzie mogli przeżyć tego typu rzeczy. Więc ta medycyna, która została przetestowana na wojnie w Afganistanie i potem leczenie, rehabilitacja tych żołnierzy w kraju, ona spowodowała, że nasza służba zdrowia może skuteczniej nieść pomoc ofiarom różnych bardzo skomplikowanych wypadków. Mówimy o parzeniach, mówimy o złamaniach, mówimy o postrzałach. Wszelkich urazach tego typu. A panie pułkowniku, bo wiem, że pan był w Kabulu, w dowództwie i to jest zupełnie inne miejsce niż baza Warrior, ta malutka baza wysunięta gdzieś na południu Afganistanu. Jest pan w Kabulu, w dowództwie. Jak pan ocenia w ogóle powodzenie tej misji, którą wywołał atak na World Trade Center i Pentagon w 2001 roku? Czy pan uważa, że koalicja, świat odniósł sukces nad talibami? Pan co, trudne pytanie. Spędziłem tam prawie rok czasu jako planista, można powiedzieć, tej wojny. Byłem doradcą w sztabie generalnym afgańskim. Sukces, wie pan co, moim zdaniem tak na chłodno z perspektywy był połowiczny. No, nie wygraliśmy tej wojny jako koalicja, no bo nie wygraliśmy, tak? Mhm. Do niedawna, właściwie na chwilę obecną, to też taki status quo panuje. Rząd afgański panuje zaledwie nad 63% tego kraju, więc nie ma pełnej kontroli nad, stuprocentowej kontroli nad Afganistanem. Także nie można mówić o sukcesie. Plusy tej misji, wie pan co, no plus tu widzę taki, że odsunęliśmy zagrożenie terrorystyczne od Polski, od Europy. Czyli No tak, ale w kraju sytuacji w Afganistanie nie poprawiliśmy za bardzo, rozumiem. Taka jest wymowa pana opinii, prawda? Zgadza się. No, ta sytuacja ma pośredni wpływ. Z mojej perspektywy to wygląda tak, jak popatrzymy na początek misji w Afganistanie, no to był efekt ataku w World Trade Center. My wysłaliśmy tam niewielką grupę żołnierzy. Potem były ataki Al-Kaidy, czyli tej organizacji terrorystycznej, która miała swoje siedziby w Afganistanie. Potem były ataki na Madryt, na Londyn, gdzie ginęli Polacy. Na wyspie Bali zginęła polska dziennikarka, która była na wakacjach. Ginęli. Teraz już przyzwyczailiśmy do tych zamachów terrorystycznych, ale wtedy to był szok. No, chcieliśmy odsunąć i stłumić w zarodku. Tam w tych matecznikach talibów, Al-Kaidy chcieliśmy stłumić. Myślę, że to była ta decyzja. No, z perspektywy widać, że to się nie udało, ale myślę, że to jest też tak, że my próbujemy walczyć zgodnie z zasadami konwencji międzynarodowych, a druga strona nie przestrzega żadnych konwencji. Druga strona morduje dzieci, druga strona nie stosuje żadnych zasad. Strzela do śmigłowców ratowniczych, które wożą rannych talibów, transportują do naszych szpitali, bo nasi ranny talib miał takie samo prawo do opieki medycznej, do tego, żeby mógł uratować życie, jak polski żołnierz. I nasi lekarze operowali, ratowali rannych talibów. I o tym między innymi można właśnie przeczytać w książce Ból Jarosława Rybaka. Ból, czyli o medykach, o rannych na wojnie w Afganistanie. Jeden z bohaterów tej książki był również z nami, pułkownik Andrzej Pawelski. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję panie rektorze, dziękuję wszystkim słuchaczom za uwagę. Dziękujemy bardzo. Jarosław Rybak, dziękuję ci dziękuję również bardzo. Ja już mówię państwu do usłyszenia. Michał Żakowski. Dodam tylko, że audycję zrealizowała Katarzyna Fürst-Wojtkowska, wydał Jakub Sadowski. Do usłyszenia.